بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تuendelea kukamilisha zile sehemu ambazo hatukufikiria katika kitabu chetu Bulugh al-Maram, katika kitabu al-Jami'. Tumefikia katika hadithi ya 1366 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث بكيوانا أبو موسى الأشعري قال مسيما كان النبي صلى الله عليه وسلم الكوام تومي يدعو أكيوبا الكوام تومي صلى الله عليه وسلم أكيوبا اللهم اغفر لي خطيئتي أيو من يزمونه نسامه كسلام وجهلي نوجين غوام وإسرافي نكوبيتا ميباكا كوان في أمري كتك مانبويان وما أنت أعلم به مني نكيد لكيتو أمباتو ويوي نمجوزي وكريجوا كلكو ميمي اللهم يا مولا اغفر لي جدي يا مجزي موني سامحه يلي اللي وفني كيكويلي كويلي وهزلي نا يلي اللي وفني كيذيهاكا وخطئي نما كوسيانغو وعمدي نما كسوديو يانغو كسودي وكل ذلك عندي نيوتي هايو ينبتكانا كوان اللهم اغفر لي يا من يزمون استعمها ما قدمت مكوسا نيليو تامبوليزا وما أخرت نمكوسا نتاكا يوفانيا وما أسررت نما ذنبي لفانيا كوسيري وما أعلنت نما ذنبي لفني وازواج وازواج وما أنت أعلم به مني نما ذنبي بقوان بوي ويجوا زيد كلكو ميمي فقين ميمي نمشهاو أنت المقدم وين دي وين دي متنغوليزي وين متنغوليزي أمجا متنغوليزاجي نيوين وأنت المؤخر مشلو شاجي نيوي يا الله سبحانه وتعالى وأنت على كل شيء قدير نيوي يا كل جنب نموز حديث متفق عليه مفردات الحديث فيما بيقوم بحديثه يا أبي موسى الأشعري أسمى الخطيئة الذنب خطيئة نكوس اللهم اغفر لي خطيئتي أي الذنب يزمون سامه ذنب لوتين جهلي وجينغا الجهل ضد العلم وجينغا ni kinyume cha elimu ويحتمل يوازكان أن المراد به هنا مقصودي يا جهل هبا الخطيئة المتعمدة كوسا أمبالو للوتندو قصودي amekusudia akafanya wazi wazi kusudi israfi kupetuka kwangu mipaka alisrafu ni nini israfu mujawazatul haddi mujawazatul haddi fi kulli shay ni kuvuka mipaka katika kila kitu, inaitwa israf, mujawazatul haddi fi kulli shay. Jiddi bikasri jim ay dhiddu hazli, kinyume cha mzaha yangu. Alhazlu ni msaha na mchezo. Khata'i wa amdi min atfi alkhas ala alam. Khata'i wa amdi, makosa yangu na maksudio yangu. Lianna alkhati'ata, hakika kosa, takunu an hazlin wa jiddin, mtu kufanya kosa kutokamana na kama kufanya dhihaka la hazli, kwa kutokusudia wa jiddin, na kukusudia kufanya kosa. Wa takriru dhalika, na kukariri huko, litaajudi lanwaa, ni kule kuhisabika sampuli za madhambi, alati takau mina linsani, anayifanya mwanadamu, tena mina lmukhalafati, kwa kwenda kinyume na mafundisho na kukhalifu. Tikraru dhalika, ni kurudi hilo, litaajudi lanwaa, kwa kuhisabika sambuli alati, ambayo makosa taka unafanyika minal insani mwanadamu, minal mukhalafati, kutokamana na kwenda kinyume na maamrisho ya Allah. Anta almuqaddimu ay tuqaddimu man tasha, wewe ndo mtangulizaji wa mtanguliza umtakaye, min khalqika, katika waja wako, huyo aende awe mfalme, huyo awe tajiri, huyo awe na akili nzuri, huyo namna hii, wewe ndo mtanguliza umtakaye katika waja wako. Fayatasifu, akasifika, bisifati lkamali, kwa sifa za ukamilifu. Ya Allah, basi na mimi nakiri hilo. Wayatahaqaqu, na akatimiza, bihaqaiqil ubudia, ukweli wa kuwa mtumwa, bitawfiqika, kwa kuwafikiwa na wewe. Nja atimiziwa ukweli wa kuwa mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwafikiwa na Allah. Si yeye anajifanya yeye anaitakidi kwa kiasi chake kwamba mimi ni mja, lakini kwa kupewa taufiki, kwa umekuwa mja wa Mwenyezi Mungu khalis, yataka nini? Kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, anta almuakhir, wewe ndio unamchelewesha mtu, liman tashau, mtakaye min ibadika, umtakaye min ibadika, katika waja wako, bikhudhlanika, kwa kumdhalilisha kwako, watabidika, na kumweka mbali lahu yeye, an darajati lkhairi, kutokamana na kupata daraja za kutenda khairi. Ona, kwa wewe umemdhalilisha ule mtu, alkhudhlan, hukumunga mkono, alkhudhlan huwa dhullu wa adam an-nusra, kutomnusuru mtu. Kwa hiyo hii dua ni muhimu, mashaallah, ina maana kubwa sana. Hadithi inayofuatia ni hadithi ya 1367, wa an abi hurairah رضي الله عنه قال مسيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألكم تومي صلى الله عليه وسلم يقول أكسيما اللهم أيوه مولا أصلح لي نتنجنزي ميمي ديني دينيا نتنجنزي دينيا الذي دينيا بيقوم بهو هيو ديني ismatu amri, ndiyo mategemezi yangu katika mambo yangu, na ndiyo ukuta wa kunihifadhi. Sasa nitengenezee dini yangu, waslih li duniaya, nitengenezee na dunia yangu, alati dunia ambayo kwamba fiha muna ndani yake maashi, maisha yangu, nitengeneze, wa aslih li nitengeneze mi akhirati, akhira yangu, alati akhira ambayo kwamba ilaiha maadi, ndio kuna marejeo yangu. Mimi nitarejea wapi? Akhira. Eh, sote tupo duniani tutarejea kwa nani? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Usitengenezee Allah marejeo yangu. Waj'alil hayata ijalie uhaihun lonao ziyadatan li fi kulli khair. Wani ziada ya khair katika kila jambo. Uhaihun lonao iwe ni ziada ya khair kuliko kila jambo kwangu mimi. Waj'al al-mauta nawjalika farahatan li wa mani raha kwa mimi min kulli sharri kutoka bana kila shar. Ni dua adhim akhrajahu Muslim mufradatul hadith sema aslih li dini ay bi an tuwaffiqani, tengeneze mimi dini kwa kuniafikia ya Allah liqiyami kwa kusimama kutekeleza bi adabi adabu za dini ala alwajhi alakmal kwa njia iliyotimia ismatu amri alismatu almanu, jadi ndio ukuta na kizuizi walhifdhu na hifadha dini yangu ay ma'tasamtu bihi fi jami' umuri, pale pa kuegemea na kujihifadhi katika dini yangu yote. Mimi najihifadhi na dini yangu, nafsi yangu hapa, ijalie ndio jambo langu, dini yangu ijalie hivyo. Tayeb aslih li akhirati alati. Naam, mash asema ma atasimu bi, kitu ambacho nitajikinga nacho fi jamii umuri, katika mambo yangu yote. Maashi ay makana aishi, pahali pa kuishi. Wa zamana hayati, na zama za uhai wangu. Bi'ta'i al-kafafa, kwa kunipa riziki itakayonitosheleza. Al-kafaf ma yakfika min al-aish, ma yakfika. Lidhalika nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Tosha, zimu jali riziki ya wafasi wa mtume Muhammad kutosheleza tu, khalas, tosheleza. Allahu akbar. Maadi ay makana iadati, pahali pa kuregea mimi bil lutfi, kwa upole wa tawfiq, na kuwafikiwa ala ibadati, juu ya ibada wal ikhlas, na kumtakasia Mwenyezi Mungu, jalia hivyo. Rahatan li min kulli shay, rahatan li min al fitan, ijalie kifo changu ni raha kwangu mimi, kwa kusalimika na kila fitna, kila fitna. Wal mihan, na matatizo au rahatan li min kulli alfitani adhab, alfitna pia ni adhab. Wal mihani, na matatizo. Wal ibtilai, na mitihani. Bil maasiyati, kwa maasiya. Wal ghafla, na kughafilika na kusahau mengi. Jalia kwamba ni mwenye kusalimika kutokamana na haya. Rahatan li min alfitan, fitan tusibu linsani fi hayati wa baada mamati, tapata fitana mtu baada katika uhai wako na baada ya kufa kwako kaburini. Wa khulasatu akhir hadha dua, na ufupisho wa mwisho hiyo au krimu ya hii dua, ij'al umri masrufan fima tuhibu, ijali umri yangu ni mwenye kuitumia katika yale unayopenda. Masrufa maana maamulan, jalie hivi. Wajannibni ma takrah, ya Allah niepushe kila kitu ambacho wewe wakichukia niepushe. Na hii ni vile vile ni dua adhima jiddan, kubwa sana. Nitigeneze dini yangu kwa kuniafikia, kusimama kutekeleza yote yaliyoko katika mafundisho yako kwa njia kamilifu. Huwezi ukafanya jambo kwa ukamilifu ila kwa taufiki ya nani? Taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala.